gdzie ja król mikrofonu, ale mam w sobie potencjał jak udziału Pentagonu. Większy czas nie tracę, dziesiąt dubiąc w widach. Zażarcie jak pod pneumatyczny beton płytach. Mocnie numer jeden, kiepski głos, nie mam dykcji, ale testuj ten medal bez wysanej z palca fikcji, myśl przewodnia. Pytasz, czy tu jest przesłanie? Sprawdź rapu korzenie, tam odpowiedź na pytanie, jest to łączy niedzieli, a styl wolny to zabawa, mistrzą ceremonii. Chylę czoła, bije brawa na skrzycie, klaszcze w dłonie, sam to ćwiczę, tak jak ty na ksero, ja na wenę liczę. Mam tysiące patentów, rap to gra jest dla talentów, jest dla wszystkich wona, widz wielkie i bez skrętu mi tu proszę. To jest głos podziemia, niezależność sobie noszę. 8 era M, słowo głoszy, możesz blast preferować, możesz tuste bity primo, jeden woli whisky, drugi pół wytrawny wino. Możesz łączyć to rzezem albo czerpać z folkloru, rób tak, by owoc nabrał koloru. By owoc nabrał koloru. Aha, i tak nabrał koloru. Gasz, morderca twojego ego, tego gościa dobrze znasz. Gasz, bezwzględnie bity łata, przygiąłeś, jesteś tarapata. Chłap się brzydwi już po tobie, wpadłeś ogień, zapamiętaj te wersy. Błyszcze jak gwiazdy, które zdobią konwersy. Nie pierwszy, lecz na pewno nie ostatni. Tak bezpłatni mordercy zapędzą cię do matni, tak jak ja na gonkę robię. Uświadom to kolego, technicznie dobry tak jak Ravela Bolero. Nie wymyślisz nic więcej, jestem dla was barierą. Idź powiedz frajerom, kto tu rządzi i kto perło dzierży. Z współudziałem tych wierszy wpijam dreszcz twojej plecy. Człowieku nie zaprzeczysz, nie musisz temu ulec. A mam tego bóle tak jak kasy w rękawie. Powiesz, że jest nieźle, powiem, będzie ciekawiej. A jak na razie ci szprych podwórka, echo brzmi z ust do uszu, płyną słowa tak jak nielegalny towar. Z rąk do rąk, w konspiracji będzie więcej takich akcji. Jest nas wielu, tylko pomyśl, na styłaku udalony. Czy już czujesz to napięcie, to jest przed burzą cisza. Zachować to pamięci, jeszcze będziesz o tym słyszał. Jeszcze będziesz o tym słyszał. Format audio nie data, sprawdź kto się teraz wozi. Pod to mój bit lata, tu się ledwo unosi. Smaku zero, skisy wypalone niczym Zedek Nero. Tak więc graj zimny gówno, wyrób markę raperom. 8 ram, nie zero, weźcie pierdol mi tu. Bo jak fachu na gadach, latam flak ten do bitu. Tak jak Ash i JG, zdaję wersy z prymem. Choć to nie ma ty rap, rozkręcimy tu za dymy na swój sposób. M-A-R-T-A, dodasz szybte swego głosu. 8 ram, to te kilka osób. Like poczujesz, z nutką hardcore'u. Chcesz, dam ci komedię, albo wątek z horroru. Tu masz prawo wyboru, wiesz co chcesz i to chłoń. Zapnij oczy i w tym toń, bo czy smak ten i woń, zatem goń. Bo warto, jeśli nie wiapek nebel. Jeśli tego nie czujesz, pożyć szybko ten level. Pożyć szybko ten level. Pożyć szybko ten level.